राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 2 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हमारे लिए हम अपने लिए करें, ये बात है बंधन की है। और दूसरों के लिए करें, औरों के लिए करें, सबके लिए करें, ये है मुक्ति होने की। हम करें उसका फल हमारे को मिले, इसका नतीजा हम भोग रहे हैं। दूसरों को सुख हो, दूसरों को आराम हो, अन्न हो, कठिन हो गई तो ये महान पतन करने वाली चीज है। हमारे जो करने की सामग्री है वो सामग्री सबकी सब संसार की ही है। इस वास्ते में संसार के लिए ही करना है। तो जो संसार के लिए करते हैं उसमें चेतना है, उसमें ज्ञान है, उसमें सत्य है, उसमें नित्य है, उसमें मुक्ति है, उसमें स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, आनंद है। और अपने लिए क्रिया उसमें जड़ता है, पतन है, दूर है। देखा जाए तो अपने लिए करना पाप है, औरों को करना पुण्य है। अपने लिए करना अपवित्र है, महान नीचा है, औरों के लिए करना महान पवित्र है, निर्मल है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। और अपने लिए करते हैं तो फले शक्तो निबध्यते, फल में आश्रित होता वो बन जाता है। ये खास बात है। अपने लिए करने वाला बंधन में पड़ जाता है। सब दूसरों के लिए ही करना है। ये पदार्थ है और क्रिया है जितनी, सबकी सब ही औरों के लिए ही है, दूसरों के लिए ही है, उनके हित के लिए ही है। पर हित बस जन के मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। अपने लिए करने वाला वह पीड़ा देते, दूसरों का नुकसान करते हैं, औरों का आहित करते हैं। अपने लिए करने वाले अपना नाश करते हैं, भी अपना पतन करते हैं, अपने को बंध में डालते हैं, अपने को जड़ता में ले जकड़ते हैं। दूसरों करने वाले, दूसरा अधिकार करने वाले चिन्मय तत्व को प्राप्त होते हैं। भगवान खुद सर्वदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मिच्छति। मात प्राणी का मैं परम सुहृद हूँ। सुहृद और मित्र में फर्क होता है। उपकार के बदले उपकार करे वो मित्र होता है, और दूसरे से उपकार की इच्छा न रख करके अपनी तरफ से केवल हित ही करता रहे उसका नाम सुहृद होता है। आता तो है सुहृद दुर्द मित्र मित्री हो। तो वास्तव में दो बताया है, सुहृद सर्वदेही नाम। संत महात्माओं के लक्षण बताए हैं, भक्तों के वे सर्वदेही नाम। संपूर्ण प्राणी मात्र भी सूर्य है, भगवान भी सूर्य है। और बंधन करने वाले कहे बस सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला कर सब रीति। स्वागत नंत सकल जग माही स्वप्न प्रभु परमार्थ नही प्रभु ये दुरहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक तो भगवान और भगवान के भक्त ये दो बिना स्वार्थ बिना मतलब बिना कुछ लिए केवल उपकारी करते हैं। तो हम भगवान के भक्त हुआ चाहते हैं संत पढ़ा ला चाहते हैं तो भाई ये बात सोच लगे कि सब काम दूसरों के हित के लिए ही करना है चाहे स्थूल शरीर से करें चाहे सूक्ष्म शरीर से चिंतन करें और चाहे कारण शरीर से समाधि करें समाधि भी दूसरों के हित के लिए चिंतन भगवत चिंतन भजन आदि भी दूसरों के हित के लिए नाम जप कीर्तन आदि भी दूसरों के हित के लिए हमारे पास जितनी वस्तुओं वो भी दूसरों के हित के लिए तो कहते अपने लिए नहीं अपने लिए इतना अपने लिए नहीं करे औरों के लिए ही सेवा करने की शक्ति बनी रहे इस वास्ते भोजन भी कर ले जल भी पी ले कपड़ा भी पहन ले आराम भी कर ले दूसरों के हित के लिए सेवा के लिए खाना पीना सोना अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरों की सेवा बनेगी नहीं तो शरीर में खाना पीना भी दूसरों के लिए ही करे चिंतन भजन भी सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् किसी को दुख दो सर्व सुखी सुख ये अगर हम समझ रहे हैं तो बहुत ही लाभ की बात है कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए मुक्ति हो जाए बंधन मिट जाए आफत मिट जाए संताप मिट जाए दुख मिट जाए जल मिट जाए ये बात इतनी पक्की है पक्की जिसमें क्या कहे आपको पर बड़े बड़े आदमी आज कहलाने वाले अपने लिए करते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं तो उनका खुद का बड़ा भारी नुकसान होगा मामूली नहीं होगा बहुत बड़ा भारी बीज बोए जाते हैं उसका नतीजा बहुत ज्यादा निकलता है खेती करने वाले जितना बीज बोते हैं उतना ही अगर अनाज पैदा हो तो खेती करें ही क्यों बीसों पचासों सैकड़ों गुना अधिक होता है ऐसे ही दूसरों के लिए किया जाए अगर हित के लिए गए तो अपना सैकड़ों गुना हित होगा अरे अपने हित के लिए गए तो बड़ा अहित होगा ये बात है सिद्धांत की अगर समझ में आ जाए तो उसकी सब क्रिया दूसरों के हित के लिए ही होगी सर्वभूत हिते रथा प्राणी मात्र के हित में उनकी रति होती है प्रीति होती है भीतर से प्रसन्नता इसी में है कि दूसरों का हित हो जाए दूसरों का कल्याण हो जाए दूसरों का उद्धार हो जाए घर में भी आप गए जो आदमी चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो दूसरों की सेवा करता है वो अच्छा होता है केवल पेटू और चट्टू होता है अपना पेट भरना अपने चटोर बड़ा रखना अपने स्वाद उसकी कोई महिमा घर में भी नहीं होती बाहर भी नहीं होती प्रत्यक्ष बात है ये फिर बात ऐसी है कोई भांग पड़ी सभी ऐसी परमार्थ का काम करते हैं तो उसमें ही स्वार्थ का मतलब एक बात याद है कि भाई कहते थे अच्छे धनी आदमी साधारण धनी वो कहते थे कि मैं जब बाहर गया तो अपने भतीजे को कह दिया कि वह हरिराम वाला आवे तो उसको कुछ देना है अपने कुछ मांगे तो देना है पीछे आया तो पूछा कि दिया कि ना आए थे वहां आए थे दिया नहीं क्यों दें क्यों हमारे क्या काम आते हैं वो उनको दें क्या मतलब बताओ देने से क्या फायदा हुआ हमें ऐसी बात अगर सब सोच रहे तो मुश्किल हो जाएगी माँ भी सोचे है कि बच्चे के पालने से क्या फायदा बाप के बात बताओ पालने क्या फायदा क्या होगा, मछ गड़बड़ हो जाएगी, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, ये दशा होगी संसार। और सबका हित करने में सबका हित हो जाएगा, ऐसी बात होगी सबका हित करना है, हर एक आदमी ऐसा ही करे सबका हित, तो संपूर्ण का हित हो जाएगा, और खुद का भी हित होगा, औरों का भी हित होगा, सबका। भगवान की प्राप्ति सर्वभूत ही तेरता, निर्गुण की प्राप्ति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, कौन के सर्वभूत ही तेरता, अते प्राप्त मामे व सर्वभूत ही तेरता। अपने कल्याण तो चाहते हैं, उद्धार तो चाहते हैं, पर काम अपने लिए करते हैं। श्रवण मनन निधि ध्यासन सत्संग स्वाध्याय भी दूसरों की करना चाहिए। औरों का हित हो, सबका हित हो, सबके कल्याण के लिए। समाधि भी, समाधि की जाए वो स्थूल शरीर से किया जाए काम स्थूल जगत के लिए, सूक्ष्म शरीर से काम किया जाए सूक्ष्म जगत के लिए, और कारण शरीर से किया जाए कारण जगत के लिए, और स्वयं से किया जाए भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। कारण शरीर से क्या काम हो सकता है? कारण शरीर में समाधि होती है, एकाग्रता होती है, और साधारण की नींद होती है। साधारण आदमी को नींद होती है, करने से समाधि होती है, तो नींद भी लेनी दूसरों के लिए, तो नींद नहीं लेंगे तो दूसरों का काम नहीं होगा, नींद सदा भी काम कर नहीं सकेंगे। इस भाव नींद लेने का भी औरों की सेवा करने के लिए, ये कारण सही बात उद्देश्य हो। तो सबके हित की बात करे तो गीता रामायण कहती है, पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। दूसरों का हित जिसके हृदय में विराजमान है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। खूब पूछो और कोई पूछो, दूसरों के हित के लिए, जब दूसरे सबके हित के लिए करेगा तो सबका हित होगा कि नहीं? अच्छा, दूसरे कोई हित नहीं करते तो अपना बहुत बढ़िया ही सिद्धि हो जाएगी। दूसरा सबका, सब दूसरों का हित करे तो सबका हित हो जाएगा। जैसे भगवान राम का जन्म हुआ तो सर्वस दान दीन सबका हो, जो पावा रखा रहता हो, तो है जो की चीज है जो लगी, दान हो गया, दान का तो फल हो गया, एक चीज घटी नहीं। देने का भाव वाला कभी घाटे में रहता ही नहीं, लेने वाला कभी नुकसान से बचता नहीं। लेना भी दूसरों के लिए, देना भी दूसरों के लिए। हमारे जो ब्राह्मण हुए हैं, वे ब्राह्मण भोजन करते तो भी पितरों का हित के लिए, उस कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। निमंत्रण दे दो, श्राद्ध में पहले दिन निमंत्रण देना चाहिए, विधि है, तो उस दिन वो पितरों का अपने आह्वान करे, संयम से रहे, नीचे सोवे, और बड़ा संयम से रहकर और फिर ठीक करके एक घर में जाकर उनके पितरों का आह्वान करे, तो वो भोजन करे, उनको भोजन कराना, दान दक्षिणा देना उन कल्याण के लिए। और नेवे वो चीज भी ब्राह्मण को चाहिए, बहन बेटी को दे दे, तो लेना भी जजमान के कल्याण के लिए, देना भी कल्याण के लिए, तो उस ब्राह्मण का उद्धार हो रहा है, वो तो लेने वाले का उद्धार हो जाए। पर लेने की वृत्ति नहीं है, स्वार्थ वृत्ति नहीं है, वृत्ति दूसरों के हित की है। शास्त्रों में ब्राह्मणों की महिमा बहुत आती है, क्योंकि त्यागी हुए हैं ब्राह्मण, सदैव तपस्वी त्यागी, तपो धन हुआ है, तप से धन उनका, सहना तप करना धन हुआ है। आज भी सबकी तो नहीं कहते हैं, गिनती के तो ज्यादा में ऐसी बात है, जल्दी उठना स्नान करना आदि ये ब्राह्मण करते हैं, गायत्री जप करते हैं। ये दूसरे जो साधारण जाति ये जिनको हरिजन कहते हैं, स्नान करने बीमार हो जाए, सुबह जल्दी ना हो तो साथ ब्राह्मणों ने कहा जल्दी नाते ही जल्दी सोते सूर्योदय अगर क्या पहले संध्या पहले करनी है सूर्योदय से, तो स्नान सूर्य द्वारा जाते हैं। ये स्नान में सूर्य भी होते हैं, सब सह लेते हैं, तितिक्ष होते हैं संतों के रस में, तितिक्ष होगा कारुण्य का, तितक्षा करने वाले, करुणा वाले, कृपा करने वाले, दुनिया का हित करने वाले, लोगों को दिखते हैं कि साधु रूपण खाने वाले हैं और ये हित करने वाले हुए। अब हम लोगों को जैसे कोई हो गए अपना स्वार्थ करने वाले की बात एक अलग है, पर ये थे हित करने वाले। साधु और ब्राह्मण पूजनीय आदरणीय तभी हुए कि जब ये सबका हित करते हैं, सबके माँ बाप है, सबका हित कैसे हो, सब कल्याण कैसे हो। तपस्या अपने करें, भजन अपना करें, हित दूसरों का। नर नारायण भगवान उत्तराखंड में रहते हैं और दुनिया मात्र के हित के लिए तपस्या करते हैं, उनको क्या लेना है बताओ। तो भगवान आदर्श करके बताते हैं, अवतार लेकर भी आदर्श करते हैं सबके हित के लिए। इस बार दुनिया नर नारायण दर्शन के लिए जाती है, दुनिया दर्शनीय है। क्यों दर्शनीय है? मात्र दुनिया हित के लिए बड़े त्याग से तपस्या से बड़ा काम करते हैं। जितनी महिमा हुई है त्याग से हुई है। त्यागो गुणो गुण सता दधिको मतो में, भद्री कह रहे हैं कि त्यागो गुणो गुण सता, सैकड़ों गुणों से हैं अधिक एक त्याग है, एक त्याग मनुष्य त्याग किया, स्वार्थ का त्याग, स्वार्थ बुद्धि का त्याग, दूसरों की हित बुद्धि है नहीं, वही स्वार्थ त्याग है। त्याग दे वही साधु हो गया, त्याग हो गया, घर त्याग दिया। मन त्याग दिया तो क्या बताऊं आपको, बड़ी विचित्र बात है। एक संतों का पद आता है, नाम धरा यो फकीर रे तो ही लाज न आवे, नाम धरायो पवी घर में तो ही रावण मिलती लोक जिमावे खीर, रे तो ही लाज न आवे, नाम धरायो पवी घर में रोटी नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, सुखदेव साधु हो जाए, मुफ्त में माल मिलता है, बढ़िया बढ़िया चीजें। अरे तो घर में इतनी उनको नहीं मिलती जितनी हम लोगों को मिलती है, ये बात बिल्कुल मैं सच्ची बात कहता हूं। साधारण से साधारण आदमी भी साधुओं को अच्छी चीज देगा, तो फिर अच्छी चीज खाने के लिए, पहनने के लिए, आराम के लिए साधु है बताओ। वर्ण नाम ब्राह्मण गुरु, गुरु सुख और आराम के लिए नहीं होता है, गुरु शिष्यों का उद्धार करने के लिए होता है, दुनिया का कल्याण करने के लिए है। इस वजह से ब्राह्मणों का दर्जा ऊंचा है। स्वार्थी होते तो दर्द नहीं होता। क्या चोरों को डाकुओं का आदर होता है संसार में? क्या उनकी ज्यादा महिमा है? जितना स्वार्थी जादू मार दे तो लूट ले, तो स्वार्थ करने वाले की इच्छा थोड़ी है। ये अच्छा अच्छा ही तो त्यागियों की है, तो त्याग क्या, अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग, अपने स्वार्थ बुद्धि, दूसरों का हित हो, दूसरे कल्याण के लिए अपने कष्ट सहने, कष्ट से कष्ट, दुख से दुख, सब सहने दूसरों के हित के लिए। मां का दर्द ऊंचा क्यों है? मां तकलीफ सहती सब, गर्भ धारण करती है, पालन पोषण करती है, अपने शरीर से दूध पिलाती है, परंतु वो स्वार्थ बुद्धि आ जाएगी नहीं, बड़ा हो जा रहे बेटा हो जाए उसमें बहु आवेगी साथ करेगी, वो स्वार्थ से सब मट्टी कर देते हैं। तो उनकी दशा वो जैसे कुतिया कुत्ते को पालती है, ऐसे मोह मोह और उनके हित के लिए करें तो कितनी आज कितना अनर्थ हो रहा है अपने स्वार्थ सुख के लिए गर्भपात कर दे बच्चा नहीं हो हद होगी है बस राक्षस बना असुर बना नीच बना कितना कहें आप ये दशा हो रही अब वे समझ कैसे समझ सके इस बात को कि दूसरों का हित करना दूसरों का कल्याण करना है समझने की बुद्धि भी कौन हो गई समझ ही नहीं सकते सर्वभूत ही दे रहता दर्जा माँ का सबसे ऊंचा आज राक्षस नहीं बन गई माँ असुर बन गई राक्षस हत्यारी स्वतः जैसी दया थी पालन करते कोई कहते तो माँ कहते आदर करते तो हम माँ कहते माँ माँ कहना बड़ा आदर की बात है वो बनना बंद कर दिया ये एक सुख बुद्धि स्वार्थ बुद्धि इसमें इतना पतन हो गया इतना राम राम राम राम राम हद हो गई तो उस समय इस बात की बहुत जरूरत है जिस देश में त्यागी मनुष्य हुए महात्मा पुरुष हुए पतिव्रताएं हुई शूरवीर हुए रक्षा करने राजा महाराजा हुए उस देश में स्वार्थ आ गया तो यहाँ बहुत मन में लोगों के एक भूख लगी हुई है जिस देश में जो देश नहीं हो भूख नहीं होती जहाँ मतीरा होते हैं मतीरा नहीं हो तो याद आती है आम होते हैं जहाँ आम नहीं हो वर्ष में तो उसमें याद आते हैं ऐसे हमारे देश में ऐसे उसे हुए थे क्या कर दिलता आ गई हमें साधुओं ब्राह्मणों ब्राह्मणों को काल पड़ गया तो उसका फसल मारी गई क्या करें बताओ जोधपुरी भाषा है भटका हुआ है मन मन भटका हुआ है मन मन में आवे क्या कहो कहा लाओ चीज ऐसी चीज होती थी हमारे यहाँ वो आवे नहीं हमें मिलती नहीं पतिव्रता यहाँ हुई है शूरवीर यहाँ हुए संत महात्मा यहाँ हुए त्यागी यहाँ हुए बड़े बड़े दार्शनिक पुरुष ये हुए जिस विषय में जाओ उसमें इतने गहरे उतरे हैं विद्या में मैंने सुना है किसी देश की किसी भाषा में इतना गहरा विवेचन नहीं हुआ है इस देश में इतना गहरा उतरे विचार उस देश में हत्या ही हत्या तो अपने लोगों को ही चाहिए सत्संग करते हैं तो सत्कर संग करो तो सत्य लाना चाहिए सत्य इसमें त्याग में है स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके अभिमान का त्याग करे निर्ममोह निरहंकार स शांति मदि गच्छति दूसरों के लिए निर्ममोह निरहंकार औरों के लिए हित करना तो सबका हित करना ही खास बात है पर हित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सुन नहीं अधम आई पर हित बस दिन के मन माई तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है भाई।